بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا pamoja na kumtakia salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tutaanza swali la 154. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala: ma jawabu man qala أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ سؤاله له: ما جواب نياقي مجيب man qala, kwa atakaye uliza akasema katika kuuliza kwake, alaysa mumkinan fi qudrati llahi, hivi ni kweli haiwezekani katika uwezo wa Allah, an yaj'ala kulla ibadihi, kuwajalia waja wake wote mu'minina, wakawa ni waumini, muhtadina, wakawa wameongoka, ta'iina, wakawa ni watiifu, ma mahabbatihi dhalika, juu ya mapenzi yake Allah tabaraka wa ta'ala kuyapenda hayo, minhum, kutoka kwao, shar'an, kisheria. Haiwezekani kweli Allah tabaraka wa ta'ala na uwezo aliokuwa nao akawajalia waja wake wote kuwa ni waumini waongofu watiifu sambamba na mapenzi yake Allah kulipenda hilo kutoka kwao, kwamba anapenda kwa waja wake wawe waumini, wawe waongofu, wawe watiifu? Hilo haliwezekani? Kama haliwezekani, kwa nini asingefanya hayo? Kana kwamba anauliza hivyo. Anasema jawab: bal huwa qadirun ala dhalika, bali yeye Allah tabaraka wa ta'ala qadirun ala dhalika, ni mwenye uwezo juu ya jambo hilo. Uwezo huo anao, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyetukuka katika suratu Al-Maida aya ya 48 na suratu An-Nahli aya ya 93, anasema: walau shaa Allahu laja'alakum ummatan wahida, na lau angelitaka Allah laja'alakum, bila shaka angekujalieni nyinyi ummatan wahida, ni umma mmoja, nyote mko juu ya hidaya, juu ya uongofu, umma mmoja nyote Waislamu. Angalitaka Allah ndikufanyeni hivyo. Nina Abu Daud, iko sawa? Wa qala ta'ala, na akasema tena Allah aliyetukuka katika suratu Yunus aya ya 99, anasema: walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamia, na lau angelitaka Mola wako ewe Muhammadi, la amana, kwa hakika wangaliamini, man fil ardi, wote waliopo ardhini, wote wangelikuwa waumini, kulluhum jamia, wote kwa pamoja, angelitaka Mola wako, basi wangeliamini wote waliopo ardhini, wote kwa pamoja. Usingekuwa na asi wala fasikh wala kafir, wote wangekuwa almu'minun. Wa ghayriha min alayat, na nyinginezo katika aya zenye maana kama aya mbili hizi ambazo tumezisoma. Anasema walakin hadha alladhi fa'alahu bihim, lakini hili ambalo amelifanya kwao la kuwafanya wengine wawe ni Waislamu, wengine kuwa ni makafiri, wengine watiifu, wengine aswi, huwa muktada hikmatihi, hilo ndilo ambalo linaendana na muktadha wa hekima zake Allah. Wa mujibu rububiyatihi, na ndilo linaloendana na rububiyatihi, na ule umola wake, baba yeye ndiye mola mlezi. Wa ilahiyatihi, na uungu wake, muktadha wa hikma, na yanaowajibisha kuonesha ule umola wake na ulezi wake kwa anaowalea na kule kuwaumba kwake na kuwakadiria. Wa ilahiyatihi, na uungu wake wa kuabudiwa. Wa asmaihi wa sifatihi, na hayo yanaendana kadhalika na yale majina yake na sifa zake. Wewe kuwajalia minhum mu'min wa minhum kafir, miongoni mwao waumini, miongoni mwao makafiri, hayo ndio yanaoendana na muktadha wa hikma zake Allah tabaraka wa taala. Bali na ndio yanaoendana na rububia, bali ndio yanaoendana na uluhia, bali ndio yanaoendana na majina yake na sifa zake. Faqaulul qa'il, hivyo kauli ya msemaji atakaposema, au kauli ya muulizaji atakapouliza, lima kana min ibadihi at-ta'i'a wal-'asi, sasa kwa nini amepatikana katika waja wake, kwa nini wamepatikana katika waja wake watiifu na maasi, wako waja watiifu, wako waja asi. Anasema kauli hii ka kauli man qala, itaendana sawa na kauli ya atakayesema, lima kana min asmaihi dharu nafi', kwa nini katika majina ya Allah kuna jina linaitwa ad-dharu an-nafi'u, ad-dharu mwenye kudhuru, an-nafi'u mwenye kunufaisha, wal-mu'ti wal-mani', wal-mu'ti al-mani', wal-mu'ti mtoaji, al-mani' mwenye kuzuilia, al-khafid mshushaji, ar-rafi' mwenye kuwainua, wal-mun'im mwenye kuneemesha, wal-muntaqim mwenye kuadhibu, wa nahwi dhalik, na mfano wa majina kama hayo. Kwa hiyo ukituuliza sisi kwamba kwa nini sasa katika waja wa Allah wako watiifu, wako wengine sio watiifu, swali lako hilo tutakwambia ni sawa sawa ukituuliza kwa nini katika majina ya Allah kuna jina ad-dharu an-nafi'u al-mu'ti al-mani'u al-khafidu ar-rafi'u al-mun'imu al-muntaqim, ambayo yana majina yanayokwenda kinyume. Mu'ti mtoaji, kinyume chake mani. Ad-dharr mwenye kudhuru, kinyume chake an-nafi'. Pamoja kwamba katika kuyathibitisha haya kuwa ni majina ya Allah, kuna maelezo mengine. Lakini yako ambao huingia katika sifa ulillahumma malika almulk, tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu wa muinua umtakae wa mshusha umtakae. Yeye Allah ndiye anayefanya haya. Kwa hiyo ukiuliza kwa nini kuna wema na kuna wabaya, tutakwambia kana kwamba unatuuliza kwa nini Allah anawainua watu wengine anawashusha. إذ أفعاله تعالى كواني ما تنوياك إيه الله لتكوك هي مقتضى أسمائه ينينانا مقتضى ومجنياك وآثار صفاته ينينانا آثار ذات فزاك إيه الله تبارك وتعالى فالاعتراض عليه في أفعاله هذو كمتنغى الله كمتنغى Allah tabaraka wa ta'ala fi af'alihi katika matendo yake, i'tiradun alayhi fi asma'ihi wa sifatihi, ni sawa sawa kabisa na kumpinga Allah katika majina yake na sifa zake. Tunaelewana vizuri hapo. Bal wa ala ilahiyatihi, bal ni sawa na kumpinga juu ya uungu wake, warububiyatihi na ulezi wake na uumbaji wake. Fasubhanallahi rabbil arsh, hivyo utakasifu wa kutakasika na sifa zenye mapungufu, na utakasifu wa kutakasika na sifa zenye aibu, utakasifu huo ni wa Allah rabbil arsh, mola mlezi mwenye arsh. Amma yasifun, kutokamana na yale mapungufu wanayomsifu nayo Allah tabaraka wa ta'ala, ametakasika na hayo. La yus'alu amma yaf'alu, haulizwi anachokifanya, haulizwi kwamba kwa nini ya Rabbi umempa yule, kwa nini yule ukamnyima, kwa nini yule kafanya kadha, kwa nini huyu kadha. Wa hum yus'alun, bali wao viumbe ndio watakao kwenda kuulizwa kwa Allah tabaraka wa taala kwa yale aliyowaekea. Ama yeye kuulizwa kwa nini umemdhalilisha fulani ya rab, kwa nini umemuinua fulani ya rab, hili haulizwi yeye. Na kumuuliza Allah juu ya upingaji huu ni kufrun. Suratul Anbiya aya 22 na 23. Tumemaliza swali la 154. Anasema rahimahullahu ta'ala, ma manzilatul iman bil qadari min ad-din. Swali la 155. Ma manzilatul iman bil qadar, ni ipi manzila, jazakallahu khair, ni ipi manzila na daraja ya kuamini kadari katika Uislamu? Kuamini kadari hili lina nafasi gani katika dini yetu ya Kiislamu? Anasema jawab, al-imanu bil-qadari nidhamu tawhid. Kuamini kadari ni nidhamu ya tawhid. Hata kuwa na tawhid asiamini kadari. كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره كما بالأباب كذي أميني ذي لسباب أمازو ذي نمبلك أمتو أو ذي نمفكش أمتو kunako yale ya khairi yake, kama vile ambavyo kuamini kwamba asbabi ambazo mtu anazifanya zikamfikisha kwenye kheri anayokusudia, watahjizu an sharrihi, na sababu hizo hizo anazozifanya zikawa nyingine anazifanya ili zimzuilie na shari. Hiya nidhamu shar'i, ndio nidhamu ya sharia. Anayetaka mtoto anafanya asbab, anafanya asbab za kupata mtoto, na katika asbab za kupata mtoto kuoa, na sio kuoa tu ukawa umemweka mtoto wa watu au binti wa watu kwa manshao nasubiri mtoto, la, ufanye ibada, ibada ya ndoa, utawakkal kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hizi ni asbabu umezifanya, kuna kheri unayoitaka. Kadhalika kuna asbabu unazozifanya, kuna shari uepukane nayo. Hutaki kuumwa na malaria, ukafanya asbabu, ukapuliza dawa, ukaweka neti na mfano masala kama hayo, ili ujizuilie na shari. Hii ni nidhamu ya sharia. Tumeona vizuri. Ndio maana wanasema ulama, al-i'timadu ila al-asbab qadhu fi at-tawhid wa tarku al-asbab bil-kulliyah qadhu fi at-tashri'. Kuzitegemea sababu, kuzitegemea sababu ni kuitia dosari tauhid bila elimu huwezi ukatoka kimaisha, bila ya kuwa umesoma, bila ya kazi, kama huna kazi huli. Elimu yangu ndio imenifikisha hapa mimi, mnaponiona ni elimu yangu. Sisi tulisoma, wewe uliko kwa wapi? Naona sasa mnahangaika, hamna elimu, hamli, hamna elimu, hamtatibiwa, hamna elimu, mtakufa njaa. Elimu, mambo yote ni elimu. Hii ni kuitegemea sababu kwa ujumla wake. Hii kuitegemea sababu kwa namna hii ni kuitia dosari tauhid, kana kwamba anayekuruzuku ni ile elimu uliokuwa nayo, ila hali wako ambao hawana elimu na wanakula, na wako ambao kama wamejaa elimu na wanalala njaa. Simenielewa? Kwa hiyo kuamini kadar ni nidhamu ya tauhid, kama ambavyo imani kuamini asbab, kama anna al-iman bil asbab التي توصل الى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. انت كفanya asbab ambazo zinamfikisha kwenye khair yake zikamzuilia na shari, hiyo nidhamu ya sharia. Wala yantazimu amru ad-din, na wala jambo la dini halipangiliki, haliwi sawa. La yantazimu, haliwi sawa jambo la dini. Wala yastaqimu, wala haitakuwa na istiqama dini, haitakuwa sawa sawa. إلا لمن آمن القدر إلا قيولي ليامين القدر وامتثل الشرع نأكا إفنيا كاذ شريعة كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر كما في لآل وفتي الشرع سؤاله لكوا من قدر ونمتوم صلى الله عليه وسلم ثم قال لمن قال له كشع قسيم ونمتومكم جيب يلي ليموليزا akamwambia afala natakilu ala kitabina ya rasul allah, unaonaje tukategemea maandiko yetu, tusifanye kazi tutegemee maandiko, wanadau alamala tuache amali. Qala akasema i'malu, fanyeni kazi, fa kullu muyassarun lima khuliqa la, kila mmoja atafanyia wepesi na allah kwa lile aliloandikiwa alilokadiriwa, lakini nyinyi fanyeni, fanyeni amali njema, sitegemee maandiko. Hivyo wanasema faman nafal qadara, yeyote atakayekataa qadari za'iman munafatahu lishar'i, hali ya kuwa anadai kwamba kuamini qadari kunapingana na sharia. Kuamini qadari kwamba mambo yote ni qadari kunapingana na sharia, faqad aqala Allah an ilmihi wa qudratihi, huyo atahesabika kwamba amemuondolea Allah ilmu na ule uwezo aliokuwa nao. Sababu Allah hana ilmu wala hana uwezo. Kwa sababu katika kuamini qadar tulisema kuna daraja ngapi? Kuna martaba nne kwenye kuamini qadar. La kwanza katika martaba nne al-ilmu, kwamba haiwi au haliwi jambo isipokuwa tayari lipo kwenye ilmu ya Allah. Kabla ya kuwa Allah analijua, kabla ya kuwa. Sasa ukisema kwamba hakuna qadar, hakuna qadar, una maana gani? Una maana kwamba jambo litakalotokea Allah atalijulia hapo hapo. Hana ilmu nalo la tangu. Ilmu nalo ya tangu. Pale linapotokea jambo ndipo Allah atakapojua. Unapokataa qadar, elewa kwamba umemkatalia Allah ilmu yake ya tangu ya kulijua hilo jambo kabla ya kutukia kwake. Mwelewa? Kwa sababu liko kundi, liko kundi lilizuka mitaa ya Iraki mwishoni mwishoni mwa uhai wa masahaba. Katika masahaba waliokuwa hai kipindi kile, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, likazuka kundi Iraq, Basra, wao wanasema la qadar, hakuna qadar, wal amru unuf, na kwamba jambo Allah kulijua kwake ni pale linapotokea. Sio makafiri wale wasema haya, kwa ni manasara au mayahudi, ni watu ambao huyu aliyokwenda kumuuliza Ibn Umar, walitoka watu wawili kwenda hija au umra, mmoja akiitwa Al-Himyari, anasema hawa watu yaqrauna al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-ilm, wajuzi wa kusoma Qur'an na wajuzi wa kupekua masala tata na kuyachambua ya kielimu, lakini katika mabalaa waliokuwa nayo wanasema hakuna qadar. Akasema, wakasema twende sisi Makka, huenda tukakutana na yeyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutamuuliza juu ya haya yanayosemwa na ndugu zetu huku kuhusiana na qadar. Wakaenda, walipofika msikitini, katika msikiti wa Makka, anasema fawufika lana Abdullah ibn Umar, Allah akatuwafikisha tukampata Abdullah ibn Umar dakhilan almasjid, akiwa anaingia msikitini, amesadifu au wamemsadifu ibn Umar anaingia msikitini. Anasema faktanafnahu, tukamweka katikati, mmoja kulia mmoja kushoto, Abdullah ibn Umar yuko katikati. Tukamwambia ya Aba Abdurrahman, ewe baba yake Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun, wamedhihiri pande za kwetu huko Iraki watu wana hili wana hili. Akataja sifa zao nzuri, wanasoma Qurani wajuzi, wanapekua masala tata yenye ilmu, lakini miongoni mwa waliokuwa nayo ewe Ibn Umar wanasema hakuna qadar. Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu akawaambia, mtakaporudi makwenu mkakutana na watu hao, waambieni anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, kwamba mimi sahaba wa Muhammad niko mbali nao watu hao na wao wako mbali na mimi. Anatokea kulia Abdullah ibn Umar ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, lau mmoja wao akitoa sadaka dhahabu mithili ya mlima wa Uhud, kisha akawa haamini kadari, haipokelewi, haipokelewi sadaka yao hata iwe kubwa kiasi gani. Sasa tukiyasema hayo sio kuona kwamba kwani kuna watu wanakataa kadari. Naam, walikuwepo zama zile za masahaba sembuse leo. Faman attala Allah an ilmihi wa qudratihi, ambaye atamkatalia Allah, anasema atakayekataa qadar kwa kule kudai kwake kwamba inapingana na sharia, basi mtu huyo amemkatalia Allah ilmu yake na kudra yake. Kwa sababu katika martaba nne za kuamini qadar ni kuamini nini? Kuamini al-ilmu na kuamini nini? Al-kitaba kadhalika, al-mashia kadhalika, al-khalq. Kwa hiyo ukisema kwamba hakuna qadar, kana kwamba unasema Allah halijui hili, atalijua likitokea. Kadhalika umemondolea uwezo wake, hakuwa na uwezo wa kuliumba hili. Sisi tunasema kila jambo limeumbwa na Allah tabaraka wa taala, mpaka matatizo yanatokea yameumbwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kana kwamba umemwambia Allah hana ilmu wala hana kudra, hana uwezo. Waja'ala al-'abda, bali mwenye kuitakidi itikadi hii ya kuipinga kadari, atakuwa amemjalia mja, mja wa Allah, mustaqillan bi af'alihi, kwamba matendo yote amekwekeka nayo yeye mwenyewe mja. Khaliqan laha, ndiye aliyeyaumba, hakuumbiwa hayo matendo na Allah. Ndivyo utakavyokuwa unapokataa qadar. Umemjalia mja mustaqillan bi af'alihi, amekwekeka na matendo yake. Khaliqan laha, yeye mwenyewe ndiye kajiumbia matendo yake. Kwa hiyo ukitakidi hivi, anasema Sheikh, fa athbata ma Allah ta'ala khaliqa, hapa atahesabika mwenye kuitakidi itikadi hii kwamba amemthibitishia pamoja na Allah Mungu mwingine au muumba mwingine anayeumba matendo. Bal athbata, bali atakuwa pia amethibitisha, anna jamia al-makhluqina khaliquna, ya kwamba viumbe wote wao wenyewe ni waumbaji, wanaumba matendo yao. Anasema rahimahullah, wa man athbathahu, na yeyote atakayeithibitisha qadari, kwamba qadari ipo, muhtajan bihi, akijengea hoja, ala shar'i, juu ya sharia, muhariban lahu bih, akiwa anaipiga vita sharia kupitia hiyo qadari, nafiyan an al-'abdi qudratahu, tena akiwa anamkatalia mja uwezo wake aliopewa, wakhtiyarahu, na khiyari yake mja, allati manahahu Allahu ta'ala iyaha, khiyari ambayo mja huyo amepewa na Allah, wakallafahu bihasabiha, na akakalifishwa kisheria kupitia ikhtiyari aliyopewa na Allah, za'iman, kisha akaendelea kuwa anadai, anna Allah kallafa ibadahu, kwamba Allah amewakalifisha waja wake, ma la yutaku, lile ambalo haliwezekani, kataklifi al-a'ma, kama vile kumkalifisha kipofu, binatqi al-mashaf, kusoma aya za msahafuni. Faqad nasaba Allah ta'ala ila dhulmi, huyo mwenye itikadi hii ya pili atahesabika kwamba amemnasibishia Allah dhulma, kwamba Allah ni dhalim, ana wadhulumu waja wake. Ameshawakadiria mambo huko, kashakadiria kwamba huyo atazini, kashakadiria kwamba huyo ataiba, alafu aje amwadhibu. Hii si dhulma? Hii ni sawasawa na kumkalifisha kipofu asiyeona kwamba asome Qur'an, na asiposoma atamwadhibu. Kwa hiyo wako ambao wameithibitisha kadar, lakini kuithibitisha kwao, wameijengea hoja juu ya sharia, wakawa wanaipinga sharia kupitia qadar. Wanasema huyo mja hana uwezo, kama Allah kashakadiria na lazima liwe jambo, ana uwezo gani mja kujiepusha nalo? Hana uwezo tena. Ndio wale tulikuwa tukisema katika masharia yao, wanasema alqahu fil yammi maqtufan, amemtupa kwenye bahari hali ya kuwa amemfunga kamba kwa miguu na mikono, kisha akamwambia iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma, ole wako urowe na hayo maji, ole wako urowe. Ndio hawa wenye kuamini kadari kwa maana hii ya pili, kwamba Allah kashaandaa mambo yake, kashakadiria kadari zake. Kampa huyu bwana ana zakari, zakari yake nzima, akamwambia usizini na akashamwandikia atakuja kuzini. Sasa lazima atazini tu. Kwa hiyo anamwambia wewe ukizini ndio kukuadhibu huku. Sasa na umemfunga kamba ukamtupa kwenye bahari, ole wako uroe hapo. Hawa wenye itikadi hii, huu ndio mfano wao. Wanasema mja hana khiari, hana khiari. Karisha fi mahabbati rih, sawa na ugoya wa wa kuku au wabata unaochukuliwa na upepo. Una khiari ule ubao, ule ugoya una khiari. Ugoya wa kuku una khiari, upepo unakuja pup kwamba umekita pale pale, mimi siondoki, siende huko napotaka wewe upepo. Maana utaenda ule ugoya popote utakapokwenda upepo. Ndio huyu mja kwa mtazamo wao. Kwa hiyo yule ambaye atanasibishia Allah hili au atakubali kadari, lakini kwa kubali kwake amekubali kadari kwa namna hii, amemnasibishia Allah dhulma. Wakana imamahu fi dhalika Iblis, na imamu wake katika hilo aliyemtangulia atakuwa ni Iblis la'anahu Allah ta'ala, kiongozi wake ni Iblis. Wakana imamuhu fi dhalika Iblis, na atakuwa kiongozi wake katika hilo la kuamini kadari kwamba ipo, lakini huna khiari mbele ya kadari hizo. Imamu wa mtu huyu ni Iblis la'anahu Allah ta'ala. Idh qala, pale aliposema kujenga hoja kwa kadari katika suratul A'raf aya ya 16, anasema fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Fabima aghwaitani, kwa kule kunipoteza kwako ulikoniandikia mimi nipotee, kwa kuwa tayari umeshaniandikia nipotee, mimi lazima nitapotea. Kwa kule kunipoteza kwako, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, wallahi la'aq'udanna lahum, nitawakalia waja wako siratakal mustaqim, kwenye njia yako iliyonyoka, nitakaa katikati ya njia iliyonyoka. Nihakikishe ninawatoa katika mstari, ninawatoa katika njia hiyo. Kwa hiyo amestadili kwa qadar Iblis. Wa amma almu'minuna haqqan, ama waumini wa kweli, fayu'minuna bil qadari khairihi wa sharri, wa wanaamini qadar khairi ya qadar, na khairi ya kile na shari ya kile kilichokadiriwa pia wanaamini. Wa anna allaha, na kwamba Allah khaliqu dhalika kulli, ndiye muumba wa vyote hivyo. Wa yanqaduna lishar'i, na wananyenyekea na kufuata sharia, amrihi wa nahyihi, wanafuata amri za Allah na wanakatazika kwenye makatazo yake. Wa yahkumunahu fi anfusihim sirran wa jahra, na wanaikubali kuhukumiwa na sharia hiyo katika nafsi zao, wakiwa katika hali ya siri au wakiwa katika hali ya dhahir. Yahkumunahu fi anfusihim, waweza kusema wanaitendea kazi sharia kwenye nafsi zao, wakiwa katika siri, wakiwa katika dhahir. Naam. والهداية والإضلال بيد الله. أما مسألة يا وغوكو مسألة يا idlal, kuwapoteza watu, yote haya biyadillah, yako mikononi mwa Allah. Wao wanafanya walioamrishwa, wanashikamana na sharia, wanatekeleza amri zake, wanakatazika kwa makatazo yake, wanaifanyia kazi sharia hiyo kwenye nafsi zao wenyewe, wakiwa katika hali ya usiri au katika hali ya udhahiri. Hidaya na dhalala, yote haya yako mikononi mwa Allah, wanamwachia mwenyewe Allah tabarak wa taala. Yahdi man yashau bifadlihi, anamuongoza amtakaye Allah kwa fadhila zake. Wa yudhillu man yashau biadlihi, na anampoteza amtakaye kwa uadilifu wake, sio kwa dhulma. Wa huwa a'lamu bimawaqi'i fadlihi wa 'adlihi, na yeye ndiye mjuzi zaidi anayejua wapi aeke fadhila zake, wapi aeke uadilifu wake. Tumeelewana hapo? Naam. Fadalili juu ya hilo ni aya katika suratu An-Najm aya ya 30. Anasema huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. Yeye Allah ndiye mjuzi zaidi anayemjua ni nani atakayepondoka na kutoka katika njia yake. Wa huwa a'lamu, na yeye ndiye mjuzi zaidi, bimani hitada, nani ambaye atafuata uongofu. Mpotevu ni nani, muongofu ni nani, yeye ndiye anemjua. Anasema rahimahullah, walahu fi dhalika alhikmatu albaligha, na katika yote hayo yeye Allah anazo hekima za juu kabisa. Walahu fi dhalika, na anayo yeye Allah katika hayo ya kumpoteza amtakaye, kumuongoa amtakaye, alhikmatu albaligha, ana hikma za juu, walhujjatu ad-damigha, na hujja zenye nguvu. Wa anna thawaba wal iqab, na kwamba thawabu na adhabu mutarattabun ala shar' fi'lan wa tarka, zimepangilika juu ya msingi wa sharia. Adhabu na thawabu zipo katika msingi wa sharia, kutekeleza sharia. Fi'lan wa tarka, kufanya na kuacha. Kufanya ulioamrishwa ufanye utalipa thawabu, kuacha ulichoamrishwa uache utapata thawabu, kufanya ulilokatazwa utaadhibiwa, kuacha ulichoamrishwa utaadhibiwa. Kwa hiyo thawabu na iqab mutarattabun ala shar', imepangilika katika sharia kufanya na kuacha. Anayefanya alilokatazwa ataadhibiwa, aliyefanya aliloamrishwa atapewa thawabu, atakayeacha aliloamrishwa aliache atapata thawabu. Sawa, asiyeacha alichoamrishwa akiache atapata dhambi. Ndio maana yake. Wa innama yu'zuna anfusahum, wa innama ya'zuna anfusahum bilqadari inda almasa'ib, lakini hawa kinani hawa waumini wanajinasibishia kwenye nafsi zao pale wanapopatwa na masaib katika qadar, kwamba qadar ya masaib inapowasibu wao huzituhumu nafsi zao kwamba msiba huu uliotusibu ni kwa sababu ya nafsi zetu, ni kwa sababu ya machumo ya mikono yetu. Faida waqafu li hasanatin arafu alhaqa li ahli, na wanapolisimamia jambo jema, kwa maana wakipaswa na mambo mazuri, arafu alhaqa li ahli, wanaijua haki kwa kuiegemeza kwa wenyewe, kwamba hili linatoka kwa Allah tabarak wa taala. Wakipata na masaibu wanasema yasingetupata masaibu haya isipokuwa kwa machumo ya mikono yetu. Wakipata na raha na mazuri wanaijua haki kwa wenyewe, kwa maana wanaiegemeza haki kwa wenyewe, wanasema hili linatoka kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala, si kwa ujanja wetu, si kwa elimu yetu, si kwa uwerevu wetu, si kwa mali zetu, wala kwa weledi wetu. فقالوا ونسمع كما لمسمع الوقت من القرآن كتك سورة الأعراف آية 43 الحمد لله الذي صفة زوت جيما دينا مستحيك الله أمائي هدانا لهذا أمتون غزاسيسي كناكو جنبهيلي وما كنا لنهتدي نوالا سيسي هتكوى نوان يكون غوكا كنا جنبهيلي لولا أن هدانا الله كما سيكتون غزا الله تبارك وتعالى هايا يتوقف الله ملونا ولم يقولوا نوالا وكفتنا مزوري يفناك يا خيري هوسامي كما قال الفاجر كما لغسام يلموه لعنه الله كما لبكوجة كالسورة القصص آية 78 أكسم إنما أوتيته على علم عندي حقيقة سيدي نيفيو هزي مالي زوتي نمزي باتا هزي وعلم ليقوى نايو هوسامي كما لغسام يلموه أمبالي ناني قارون الله نسمع إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي حقيقة قارون لقوة كالكوات وموسى أخوفني ظلمة نتلم تسيس كالكهزينة hambazo ule ufunguo wa kufungua store ya hazina yake ufunguo ule unawaelemea watu 40 wenye nguvu latanuu bil usbati ul quwa kumbuka iz qala lahu qawmuhu pale Qaruni alipoambiwa na jamaa zake la tafrah usijigambe إن الله لا يحب الفرحين الله وفيني وني مغامبو وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ما كهيكي لتكفى الله اتفوت يومبا يا آخرة كفتيا هيكي كذلك أنا أميوى كل من يمان تومي ملياكو كوى لدراجة لكفوكا كوني دنيا كوى لكي آخرة wewe usiwe mtumwa wa mali bali mali yako iwe ni mtumwa wako taka nyumba ya akhera pepo kupitia hii mali wala tansa nasibaka mna dunia lakini wakati huo huo hatukwambii utoe vyote kwa ajili ya kununua pepo na usisahau fungu lako la dunia fungu la dunia ni lipi علماء تفسير ونسمى المسكن كون نيومبا yako nzuri sio haramu الملبس كون mavazi yako mazuri sio haramu والمنكح كون wake zako wazuri una wake watatu una wake wanne والمشرب vinywaji vyako vizuri umejaza majuisi una masoda sio haramu hilo ndio fungu lako la dunia kinyume na wanapoelewa baadhi ya watu kwa msahau fungu lako la dunia kwenda kujirusha kwenda discos moja moja kifungu changu cha dunia la almaskan walmalbas walmashrab walmaakal walmankah akasemaje Qarun wabtaghi fima ataaka Allah ad-dar al-akhir wala tanfa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wafanyie watu ihsani كما بلا أنباغي الله نكفى بإحسان ولا تبغي الفساد في الأرض أصيبنا ذميريا سكوزوتي كفاني وهاربيف وهاربين الله وفين وني كفاني وهاربيف أكسما جل إنما أوتيته على علم عندي إيه مالي بانا سنانديس مامو يكتوها كتبت آخر كتبت كذا مالي هيني ميباكا فعلم يانغو نبيبك صومي ndio pale tulikosema kwamba kuzitegemea asbab kwa ujumla moja kwa moja ni kuitia dosari tauhid. Kuna mali na elimu ndio imekupa mali la wangapi hawana elimu na mali? Kuna watu mpaka majina yao hawajui kuandika na wana mali mpaka nyingine hazijui ziko wapi. Kweli si kweli? Ndio maana akasema walau kanat al-arzaq tajri ala al-hija halakna idhan min jahlihinna al-bahaim. Lau kama mali zinakwenda kwa akili basi wangekufa kwa kutokuwa na akili wanyama. Lakini wanyama wala hawali. Wengine wanakula kumshinda mwanadamu. Waweza kulala na njaa wewe lakini mnyama kulala na njaa. Na wewe una akili wewe hana akili. Kwa hiyo wanapopatwa na neema, wanapopatwa na fanaka, wanapopatwa na jambo jema, huijua haki kwa wenyewe, kwa maana huiegemeza neema kwa wenyewe. Kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Kama hii ni ya Allah ndio imenipa mimi. Na wala hawasemi kama alivyosema yule muovu Qarun, inma utituhu ala ilmin indi. Nimeipawa mali hii au nimepewa au nimeipata kwa ilmu niliyokuwa nayo mimi. وإذا اقترفوا سيئة ونفوفان بايا اكتوكيا ونتليزا ومفوانا مبايا قالوا هسيما كما قال الأبوان كما ولد هسيما وذاتيوه وويل آدم نحوا عليهما السلام ربنا ايوه ولويتم ليزي ظلمنا أنفسنا حكيكاسيسي تمزي ظلوم نفسيزيتو فهي مدام بتلو يفانيا وإن لم تغفر لنا نكاما هتو تسميه وترحمنا نكترهم لنكونن من الخاسرين وحقيقة والله تتكون ميونغون موليوكو لخسارة هاكو سيما هايا مذنبي نكوى سبب يكويوي ونكيري كما مكوسا يمسو كمانا نصداو ناونا مولاوان ايني نسماها هوا سيما كما الوسماء إبليس ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم na wala hawasemi kama anaposema shetani aliyerujumiwa aliyekuwa mbali na rehema, rabbi bima aghwaitani, ewe mola wangu mlezi kwa kuwa kwa sababu ya kunipotosha, kwa kuwa wewe umenipotosha. Hawasemi hivyo. Wa idha asabatuhum musiba, na wanapopatwa na msiba wa kuondokewa na mali, wa kuunguliwa na nyumba, wa kupendukiwa na gari, wa kufiliwa na mke au watoto au maradhi ya muda mrefu, qalu husema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Walam yaqulu kama qala alladhina kafaru, na wala hawakusema kama walivyosema wale waliokufuru, wakasema wale waliokufuru kuambia ndugu zao kama anavyosema Allah, wa qalu li ikhwanihim, na wakasema kuambia ndugu zao, idha darabu fil ard, pale wanaposafiri ardhini, safari za kibiashara na nyinginezo, au kanu huzza, au wanapokuwa ndugu zao hao huzza, kwa maana huzza wapiganaji wamekwenda kupigana vita, wakauawa huko, wamesafiri safari za kibiashara wakafa huko safarini, au wamekwenda kwenye jihadi wakafa kwenye mapambano, hawasemi kama wanavyosema wale waliokufuru kuambia ndugu zao pale ndugu zao watakapokuwa wamesafiri safari za ardhi kwa lengo la biashara na mengineyo, au wamekwenda kwenye jihad wakafa huko, lau kanu indana, lau wangebaki wale hapa kwetu hapa, ma matu, wasingelikufa, wama kutilu, wala wasingeliuawa. Tulimwambia sisi atende, sisi tulimwambia, tulimkanya sisi hapa, tulimuonya, tulimkataza atiende, tunaona kafa huko. Hawasemi kama waliokufuru kuwasemea ndugu zao ambao wamesafiri kisafari za kibiashara au kijihadi, lau kanu indana, lau wangelibaki kwetu, ma matu, wasingelikufa, wama kutilu, wala wasingeliuawa, liyajala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim, kwa ukafiri waliokuwa nao Allah akayajalia haya kuwa ni hasara kwenye nyoyo zao na masikitiko kwenye nyoyo zao kwa sababu ya kufuru waliokuwa nayo na kutoku kujua kwa mambo yanakwenda kwa makadiri. Wanakosea na Allah anawatia kwenye nyoyo zao maumivu. Wallahu yuhyi wa yumiit, na Allah ndiye anayehuisha na yeye ndiye anayefisha. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah kwa yale yote mnayoyafanya anayaona. Sura Ali Imran aya 156. Kwa hiyo wanapopatwa na msiba wowote, wao wanasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hawasemi wangebaki hapa wasingekufa. Hawasemi hivyo.